إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يا utangulizi huo ratiba ya leo katika daura hii inaonyesha kuwa kuna mada ya uhizbia. Mada ya uhizbia ni mada kubwa, mada nzito kidogo. Ndani Allah tabarak wa taala ndio anajua hikma yake, kwa nini mada hii nimepangiwa mimi, lakini mada kidogo nyeti, hasa katika mujtamaa wetu. Amuomba Allah tabarak wa taala aniafikishe kuihudhurisha mada hii mbele yenu kwa kiwango japo cha zaidi ya 50%, si lazima ifike 100, lakini kwa kiwango kidogo ambacho kitaweza kutusaidia sote. Mada ni uhizbia na athari zake mbaya. Ndio hivyo, ndio bango laonyesha hivyo, uhizbia na athari zake mbaya, au sio? Sawa. Hili neno uhizbia, hili ni neno limechukuliwa katika tamko la hizbu. Kwa hiyo kabla ya kulitazama neno lenyewe, tutatazama kule lilikochukuliwa hili neno. Tumesema neno alhizbia kama vile siasia, kama vile demokratia, ni katika mnyumbuliko, katika zile tasarifi. Sasa limetolewa huko katika alhizbu. Kwa nitakuja kuelezea mbeleni, kwanza tuone maana ya hizbu. Maana ya hizbu, huko kwenye hizbu ndio kumechukuliwa alhizbia. Alhizbu, neno hizbu, maulama wa lugha wanasema ni ashabu rajul. Hizbu ni ashabu rajul. Ashabu rajul ma'ahu ala ra'ayhi, ni wale watu wa mtu ambao wako pamoja na huyo mtu katika ra'ayi yake, maoni yake. Hizbu ni kullu qaumin tashakalat qulubu wa a'malu, ni kila watu ambao nyoyo zao zimefanana na matendo yao. Wa illam yalqa ba'dhum ba'd, hata kama baadhi yao kwa baadhi hawakukutana, lakini ikiwa nyoyo zao, matendo yao, fikra zao zafanana, ni hizbu. Qala Ibn al-A'rabi So Ibn al-Arabi amesema al-hizbu al-jama'atu minan nas. Hizbu ni kundi la watu, jama'a kikundi kipote cha watu. Kadhalika maana hiyo pia imekuja katika lisani al-Arab. Al-hizbu jama'atun minan nas. قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري amezungumza haya katika kitabu chake kinachozungumzia uhizbia katika Uislamu. Anasema Sheikh, al-hizbu sinfun minan nas تجمعهم صفة جامعة ni kikundi cha watu, jinsia fulani ya watu, ya kusanywa au wakusanywa watu hao na sifa jamia. Kuna sifa ya ujumla inayowakusanya, au maslahatun shamila, au maslaha yanayoenea ya ujumla. Min rabitati al-aqida, ima hicho kinachowakusanya watu ni kifungo au mafungamano ya aqida, wal imani na imani, au al-fikri au fikra fulani, wal fusuq wal usyani, inawezekana wanakusanywa tu na ule ufasiki na umaasi. Kikundi cha ngoma, mfano ngoma ya mdundiko, basi kikundi cha watu cha kusanywa na ule uasi ndio unaokusanya, ule ufasiki ni hizbu. Kikundi cha watu cha kusanywa na itikadi fulani ni hizbu. Kikundi cha watu cha kusanywa na maslaha fulani, wafanya biashara, ni hizbu. Wanakusanywa kwa sababu ya maslahi ya kibiashara. Kikundi cha watu wa bodaboda wakusanywa na maslahi yao ya kibodaboda. Au rabitatul ard, au inawezekana, au rabitatul ard, inawezekana kinachowafunga ni mafungamano ya kiardhi, kwa sababu hawa ni watu wa kanda ya kaskazini, kwa wamekusanywa na ukanda wa kaskazini. Kilichowakusanya hawa ni ule ukanda ardhi, au hawa wamekusanywa na Uzanzibari. Japo ukitoa mfano huu, kuna wengine watakitoa huku kubara, kitaja kule, wengine hawapendi. Hata katika mauniversity ukiwa kuna umoja wa wanafunzi, basi watatokea watu wana umoja wao wa wanafunzi wa Zanzibar. Mara nyingi, sio zote, sio ukalia bwana. Kwa kuna rabita ya ardhi walwatan, miji. Kuna wengine wanakusanywa na miji yao. Kuna watu wanapokuwa madamu watoka miji fulani, basi wakusanywa na ule umji. Ni kikundi cha watu tu. Au kabalia, au kabila, wakiwa sehemu waungana, kwa sababu ukabila ndio unowaunganisha. Hiyo ni hizbu. Au nasab, watu wakawa wanaungana kwa nasabu yao, wamefungwa na nasabu, ni kikundi pia cha watu. Au mihna, au kazi, umoja wa walimu, umoja wa wafanyakazi, wameungwa na ile kazi. Au lugha, inawezekana mmekutana huko Ulaya kwa vile mazungumza Kiswahili, basi mkaungana kwa sababu ya lugha ya Kiswahili. au mkaungana kwa sababu mazungumza lugha moja. Wama yushakiluha, nasema Sheikh, na kila kinachofanana na hayo, mina rawabit, katika vitu vinavyowakusanya au vinavyowaunga watu. Wal awsaf au sifa fulani, wal masalih au masalih allati i'tada an-nas, mambo ambayo wamezoea watu anyajtamiu alaiha wa yatakattalu, wamezoea kukusanyika juu ya mambo hayo na kutengeneza vikundi. Hapa tupo katika uharamu wala uhalali, na wengine naona sasa nasabu pia labda tunakutana ndugu pia haramu, inawezekana hujaelewa na kuna wengine hawaelewi. Tuzungumzia hizbu katika maana ya kilugha, ni sinfu ya watu yakusanywa na sifa fulani, arabita fulani, kuna kitu kinawaunga. Inawezekana ni itikadi na imani. Sasa kama mmeungana kwa sababu ya itikadi sahihi na imani sahihi, sio haramu. Mmekutana kwa sababu yeye ni nasabu, sasa kuna uharamu gani kama muunganishwa na nasabu yenu? Hakuna uharamu. Tuzungumzia hizbu katika maana ya kilugha. Umeelewana vizuri? Kwa tushelewa maana ya hizbu katika lugha. Ni sinfu minan nas, ni jinsia au aina ya watu imekusanywa na rabita yoyote. Rabita hiyo au kinachowaunga hicho, ima inawezekana ni aqida na imani, au wengine saingine wanaungwa na ule ufasiki, ni kikundi cha maasia, ni watu wameungwa pale kwa maasia. Maasia ndiyo yaliyokusanyisha na ufasiki, au wamekusanywa na ukabila, au wamekusanywa na lugha, au wamekusanywa na maeneo, ukanda, unchi na mengineyo. Hii inaitwa hizbu. Na aina yoyote ya rabita ambazo zinaweza zikawakusanya watu, au watu wamezoea kukusanyika kwa sifa hizo au kwa rabita, kwa viunganishi hivyo vinavyowaunga pamoja. Hii ni maana ya lugha, maana ya alhizbu katika lugha. Tukiwa tumeelewa hilo, twende katika nukta ya pili. Haya nafupisha sababu ya maelezo ya hizbu na kadha yametaja sana katika vitabu, na maelezo yako marefu sana, lakini kwa ufupi, maneno ya Sheikh Safiur Rahman ni maneno ya tosha kuona maana ya alhizbu. Na haya yanapatikana katika kitabu nilichokitaja ukurasa wa 8. Tegemea lakini na kwa chapa ya Daru Sabili Lmuminin Linnashiri Waltauzii, ni ukurasa wa 8 mwanzoni wa kitabu hicho. Nukta ya pili, maana ya tahazzub. Hizbu tumeona maana yake. Atahazzub, atahazzub ni nini? Atahazzub ni kule kukusanyika. Sasa ni kile kitendo cha kukusanyika. Tahazzaba, yatahazzabu, tahazzub. Tahazzub ni masdar ya fi'li tahazzaba. Tahazzaba maana yake sawa, wametengeneza kikundi, wamefanya chama. Tahazzaba, yatahazzabu, tahazzuba. Kwa tahazzaba alqawm, tahazzaba alqawm maana yake idha ijtama'u fasaru ahzaba au fasaru hizba, wakikusanyika watu na wakawa ni kikundi au makundi. Kila kitendo cha wao kutengeneza kikundi inaitwa atahazzub, atahazzub. Kwa hizi ni istilahi utakuja kuziona mbele, ndio maana nimetoa utangulizi. Tumeelewana nukta hiyo? Nukta nyingine al-hizbiya. Tunaposema al-hizbiya, ambayo hii mada ndio jina lake al-hizbiya wa atharuha as-sayyi'a, uhizbiya na athari zake mbaya katika mujtamaa. Hizbiya, ili neno hizbiya ni nini? Sio Kiswahili, sio maana yake Kiswahili. Neno hili hizbiya, neno hili imma ni ismu muannath mansub ila al-hizb, hizbi, hizbi, hizbiya, salafiyun, salafiya, ni ismu muannath iliyonasibishwa katika tamko la hizb, mwanachama, lakini mwanamke, mwana kikundi. Hizbia katika maana zake ni mwanachama au ni mwana kikundi, lakini mwanamke, kama vile hadha salafi, hadhihi salafia, hadha hizbi, hadhihi hizbia tu. Maana ya kwanza sijamaliza, lakini hiyo ni maana ya kwanza. Ukisema al-hizbiyya ni ismu an mansub ila al-hizb, hii ya ni ya nasab, ni ya nasab, madaniyun, hurashiyun, yamaniyun, ya nasab, hii ta ni ta ya taanith katika maana ya kwanza. Kwa ukisema huyu ni mwanamke, mwanamke huyu ni hizbia. Kiarabu unasemaje? Hizbia, hizbia tu, sawa. Akiwa ni mwanamume ni hizbi, sawa. Tuko pamoja? Hii maana ya kwanza, na wala sio inayokusudiwa tukisema hizbia wa atharwa, haikusudiwi hiyo, lakini tufahamishana kwamba ni katika maana zake, kama vile ukisema salafiyatun kwa maana kifano hadhihi imra'atun salafiyatu, na ukisema hadha laysa min as-salafiyya, jambo hili si katika usalaf, as-salafiyya hii ndio hii, kama hapa al-hizbiyya, ambapo sasa maana inayofuata ndio hiyo ambayo inokusudiwa inotumika. Umeelewa? Ku al-hizbiyya ni masdarun sina'iyun min hizbi, ni masdar sina'i. Haya kidogo mambo ya kilugha, na wala hatuna haja ya kueleza sana, lakini masdar sina'i, wa huwa masdar yusaghu min al-kalimati al-jamida wal-mushtaqa bi ziyadati hadhihi ta, biziada, kwa kuzidi ya, kwa kuzidi ya mushaddada, biziadati ya mushaddada, kwa kuzidi ya mushaddada, ya yenye shadda, ya hii ina shadda, hiya ya unnasab, ambu yenyewe ni ya unnasab, talhakuhu ya kutanwa, yani huko mwisho kwenye hiyo ya nasab kwa kutanwa na ta'u, kuna ta'u inaingia, ta'u lidalalati ala ma fihi min alkhasais wassifat, kwa ajili ya kujulisha kile kilichopo, kile kilichomo katika sifa na khasais. Maelewa? Kwa hiyo ukisema hizbia tu kwa maana sasa ambayo ndio maana hiyo inokusudiwa, hii ya ni ya ina shadda, hizbia ya ina nini shadda, na hii ta ya hii ya nasab, na hii ta hii sio ta'u ya ta'anithi. Hapa kule ilipokuwa ta'u ya ta'anithi tukasema ismu ni ismu muannath mansubu ila madha, ila hizb. Hii ta hapa, hii hizbia, kama vile siyasia, as-salafia, Hii taa ya hapa sio taa utaanithi, ni taa inayo julisha juu ya sifa, sifa au khasais, sifa au vitu maalum katika kile kitu kilicho nasibisha au lile jina ambao ndio limechukuliwa tamko hili. Kisema al-insaniya, al-insaniya, al-insan ni mwanadamu, al-insaniya tutafsiri vipi Kiswahili? Wanadamu. Wanadamu ni nini? Ni sifa fulani akonazo mwanadamu, atakiwa awe nazo zampambanua yule hana wanadamu, manake amepoteza sifa za mwanadamu, sifa ambazo hizo zampambanua mwanadamu. Umeelewa? Al-insaniya. Kwa al-hizbiya ni uchama. Al-hizbiya ni nini? Ni ule uchama. Umeelewa? Al-hizbiya tamko hili manake naonyesha sifa na khasais, sifa na mambo maalumu ambayo yanapambanua au yanampa yule anojinasibisha na kile chama, yanampambanua kwamba huu ni uwanachama, ana uwanachama, ana uhizbia, ana sifa maalumu za uwanachama, ana khasais za uwanachama. Umeelewa? Nani ajelewa? Na wengine tuwasinzia saizi. Saizi wasinzia. Na maana wewe kulala, kupumzika. Tumeelewana hapa? Wao tukisema al-hizbiya maana yake nini? Ni uwanachama. Hii ni Kiswahili tu, lakini maana yake ni nini hasa? Maana yake uhizbiya ni zile sifa maalumu, ni vigezo, ni specific ambazo mtu akonazo za hiyo hizi. Umeelewa? Kwa ukizungumza al-insania, demokratia, al-masunia, hizi yani ya uyanasab na hii tau ni ta sota anithi, ni ta maalumu yaonyesha ile sifa ya udemokrasi, kwa mfano demokratia. Lakini tofauti sasa ya ismu muannath mansub ila dhalika alism na masdar sina'i ni nini? Umeelewa? Tofauti ya ismu muannath salafiyatu ya mwanamke ambaye twampa sifa ya usalafi, na salafia ya ile kwamba mtu huyu ana usalafi, ana sifa za salafi, tofauti yake nini? Sababu zote mwisho zina ya mushaddada na zote zina taa, lakini taa ile kule ni ya ta'anith, taa hii sio ya ta'anith. Tofauti yani mtu unajuaje? Si umeelewa au umeelewa? Tofauti inajulikana katika siyak, yani muundo wa maneno katika siyak, kwa namna ile chavutamkwa katika sentensi ilivyowekwa, tunajua hii hisbia hii hapa ima ni sifa ya huyu mwanamke au kitu kilichotajwa ambacho labda kina ujinsia ya kike. Hapa hii hapa hii sio ule uhisbia ule uwanachama. Mau jamaa ana uhisbia maana yake ana sifa fulani, ana tabia fulani za uhizbi, ndio huyu ana uhizbia, huu ni uhizbia. Umeelewa? Lakini hadhihi mra'atun hizbia, huyu ni mwanamke ambaye nini? Hizbi. Umeelewa? Tumeelewana? Twahama. Twende mbele. Haya. Kwa hiyo hii ni katika upande tu wa lugha, nataka watu tujikumbushe na tukumbushane, ukiyatamka haya maneno tu ujue maana yake ni nini, tahazub ni nini, hizbu ni nini, uhizbia au hizbia ni kitu gani, ujue hizi maana zake. Lakini hasa makusudio ya uhizbia, sasa tunapozungumza kwamba uhizbia au tunapozungumza atahazub, kujitengeneza watu wakawa ni chama ambao huo ndio wapigwa vita na haufai, ni upi? Atahazub, watu kujikusanya wakatengeneza kikundi au chama au pote jamaa, ikiwa kilichowakusanya, ikiwa kile kilichowakusanya ni haq alkitabu wa sunna, basi tahazub hiyo na kukusanyika huko ni tahazubun mamduhun, ni tahazubun mamduhun, ni kukusanyika kunako kubalika, kunakosifiwa, kunakotajwa kwa uzuri. Ikiwa rabita kile kilichowakusanya mkawa ni jamaa, kilichowakusanya ni qala Allahu qala ar-rasul, basi hiyo ni tahazzub mamduh. Tumeelewana? Tuelewana vizuri? Na ikiwa kilichowakusanya sio haki, sio haki, hiyo ni tahazzub madhmum, ni tahazzub isiyokubalika, tahazzub isiyofaa, tahazzub isiyofanyaje, isiyofaa. Nitayasoma maneno ya Sheikh Abd Salam ibn Barjas au Barjas Ali Abd al-Karim, na maneno sio marefu lakini yana anwan al-hizbiyya al-mamquta, al-hizbiyya al-mamquta. Sitoyamaliza yote lakini nitayasoma kidogo. Anasema Sheikh, mustalahu al-hizb, tamko hili la hizb wal-hizbiyya, tamko la hizbiyya au tahazzub, mustalahu sha'a al-hadithu anhu fi al-majalis, ni tamko ambalo yameenea maneno katika vikao vingi, wakathura al-khawdhu fihi, na watu wanazungumza sana. Al-khawdhu huwa takallum, watu wanazungumza sana, wanaingia kuzungumza katika jambo hili. Wa huwa mustalahun utliqa fi kitabillah, ni mustalah uliotamkwa kwenye kitabu cha Allah Ta'ala, ala ma'nayaini, mustalahu huu umetamkwa katika kitabu cha Allah kwa maana mbili, maana mamduhun, maana ya kwanza ni maana yenye kusifiwa, yani maana nzuri, wa maana madhmumun, na maana madhmum, ala ma'nayayn, maana madhmumun au maana madhmumi, wa maana mamduhun au maana ish mamduhi. Tukikosea kusoma turekebishe, maana kuna watu wafuatilia hizi sio wataka kuelewa maana ya hizbia, wako na sio tu wajua, na nyie pia mwajua. Sasa hapo aliposema ala maana yaini maana mahmudun, sio kwa sababu maana yaini ikawa kuna mambo ya nini mbele, waweza kusoma maana mahmudi au maana mahmudu, wa maana madhmumi wa maana madhmumu. Faman atlaqa ala hadha almustalah, yoyote atakaye utamka au atakaye tamka tamko hili au istilahi hii akaitamka kwa dhamu, faman atlaqa ala hadha almustalah adhamm, atakaitamka juu ya istilahi ya hizbi kwa kuitaja kwa ubaya tu, duna taqyidi, pasi na kufunga, akatamka kwamba bwana uhizbi ni haramu au hizbu au kutengeneza kikundi au kuwa kikundi ni haramu, bila ya taqyidi, bila ya kufunga maneno, hakuweka limitation yoyote, akayaachia hivi. Au laks, au kinyume chake, akasema kwamba watu kuwa kikundi ni jambo zuri tu, akatamka sifa ya uzuri bila ya kufunga ukundi huo au kikundi hicho chatakiwa kiweje, kwa misingi ipi. Hakufanya taqyid pande zote mbili. Shekhe anasema faqad kharaja ani sawab, mtu huyo ametoka katika sawab. Tuelewana vizuri. Inna alhizba, anasema shekhe, kwani neno hizb qad yunsab ila Allah ta'ala, hii hizbu yaweza kuwa ikanasibishwa kwa Allah, kwamba hii ni hizbu rahman, hizbu Allah, basi ikinasibishwa huko na ikiwa imetahakkak ile nisba, yakunu mahmuda, yakunu ish mahmudan, yani hizbu hiyo au tahazzub hiyo inakuwa ni jambo zuri. Waqad yunsab ila shaytan, na huenda tahazubu hiyo ikanasibishwa kwa shaitani au ahad awanihi, au moja ya wasaidizi wa shaitani, fayakunu madhmuma, hapo tahazubu hiyo au kikundi hicho au huko kukusanyika watu au umakundi huo, basi inakuwa ni madhmuman, haukubaliki. Tuenda sawa sawa. قال الله تعالى, شفنا سمع الله مسمى أولئك حزب الله, ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهموني زندو كان مجوه يقوى هيلو نكون دل الله نحزب يا الله نحكيك حزب يا الله أو كون دل الله نجوه ونكفولو, أي جنده الذين يتمثلون أوامره. شيخ نسيم ما قصديه نلجيش أو كوند لا الله لنالو شكمانا أمر ذا الله, ويقاتلون أعداءه, ولو نبقانا نمعدوي والله, وينصرون أولياءه, ولو ننصر أو ننصر موالينا ببنزل الله تبارك. وعن الثاني, na amesema Allah kuhusiana na hii maana ya pili, ulaika hizbu shaytan, ala inna hizba shaytan humul khasirun. Fahamuni kuwa hilo ni kundi la nani? Na shaytan. Najueni ya kwamba kundi la shaytan ndio lenye kupata hasara, au ndio watakaopata hasara, au ndio wenye hasara. أي جنده, معنى يكن كندلاك, وأتباعه ورهته, فواسي وشيطان. فحزب الله, شغانا سيما, فحزب الله هم جماعة المسلمين, نيل جماعة يا وإسلام, نيل جماعة يا وإسلام, الذين ambao umira almuslimu, ameamrishwa muislamu, bilindimani ilayhi, ajiunge na hiyo jamaa ya waislamu. Shekha kaitaja aya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, tumetakiwa sisi tukusanyike, tuungane na kamba ya Allah tabarak, naashiria hiyo jamaatu muslimin, ونهى أو ونهي عن مفارقته نأمكتازه هو مسلم أسيدي أكفارك أكاتش جماعة يا وإسلام والخروج عليهم نأكاسي أكتوك كتك جماعة يا وإسلام أكيسام حديثي فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه kwani hakika atakayetoka katika jamaa kiasi cha shibri qida shibri ay qadr shibri ukatoka katika jamaa basi mtu huyo ameivua kamba ribqa ni kamba anafungwa nayo mnyama katika shingo ili asikimbie fungwa nayo sehemu katika kiguzo atakayetoka katika jamaa ya waislamu basi mtu huyo ameivua hiyo kamba ya waislamu katika shingo yake na akasoma tena hadithi wa idha mata mata mitatan jahiliya na kifa mtu huyo atakufa kifo cha kijahiliya sio kafir ana makhawariji watafsiri kwamba ni kafir amekufa kama vile walivyokuwa wanakufa watu wa kijahiliya kwa sababu katika sifa wa watu wa kijahiliya walikuwa wanaona kutoka nje ya tawala nje ya jamaa yani mufaraka walikuwa wanaona ndio uhodari haya ukisoma katika masail jahiliya utaona walikuwa wanaona hivyo ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuyakhalifu yale masail aljahiliya wao walikuwa hawapendi jamaa furqa ndio tabia zao sasa atakaye kufa hali ya kuwa ametoka katika jamaa amekufa mithili ya kifo cha watu wale waliokuwa wakifa katika jahili si kwamba yeye kafa kafiri maelewa jamani wa hadha alhisb na kundi hili alladhi huwa jama'atul muslimin ambalo kundi hili ndio jamaa ya waislamu humul ladhina انتظمهم امام معلوم له قدره لكوندي امبالو limenadhimiwa limekiwa utaratibu na imamu mwenye kufahamika ana uwezo wayunafidhu alhudud anatekeleza hudud wayardau adh-dhalim na anamzuia na kumkemea mtu dhalim yuqimu as-salah na simamisha swala fahadha hizbullah hili ni kundi la Allah yumdahu ahaluhu watu wake wanasifiwa wayuhmadun na wanatajwa kwa uzuri fi shar'i katika sheria idhum najuna kwa sababu wao ni wenye kuokoka asalimun wenye kusalimika najaw sheikh anasema wameokoka minan nar wasalimu minal bid'ah na wamesalimika na bid'ah fala yas'u almuslima فلا يسع المسلم سوى اللحوق بركبهم حيتم فهم الاسلام حيتم وينيا يكمفهم الاسلام يوت اسبقوا كجكسانا و كجيامبتانيشا و مسافره هو مسافره وجماعه المسلمين مسافره وحزب الله ونصرتهم نكو نصور wale watu ambao ko juu ya alkitab wa sunna shaghe alikuwa anazungumzia hiyo Hizbullah kaendelea kusema wa man kharaja an hadhihi daira na atakayetoka katika duara hili jamaati almuslimin wa man kharaja an hadhihi dairati jamaati almuslimin au jamaatu almuslimin faqad kharaja ila hizbi ash-shaytan mtu huyo ametoka na ameelekea katika hizbu ya nani ya shaytan bishu'abihi kwa makundi yake na njia zake zote shaytan al-adida ambazo ziko nyingi wa turqihi al-kathira na njia zake ambazo ni nyingi al-musila ila sukhtillah ambazo zote zinamfikisha mtu katika ghadhabu za Allah tabarak wa ta'ala wa nar na zamfikisha mtu katika moto atakayetoka katika jamaati muslimin nadhani mada hii kubwa sana yapo siku ni moja lakini nyinyi mnafahamu tunapozungumza jamaa tu nikuja katika hadithi ya iftiraq wasatafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Alipoulizwa bwana mtume akasema hiya madha hiya al-jamaa au fi riwaya hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Atake acha jamaa, ima jamaa hiyo iko chini ya imam mtawala ameinadhimisha jamaa, au hakuna mtawala, lakini jamaa ni kule kubakia tu juu ya yale aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Ukakhalifu ukaacha hiyo jamaa, ukaacha kundi hilo, basi wewe umetoka katika hizbullah, umetoka katika hizbur rahman, umekwenda katika hizbu shaitan kwa njia zote. Sheikh anasema fal kuffar makathiri hizbu shaitan, ni kundi la shaitan. Wal mushrikuna hizbu shaitan. Wa ahlul bid'i, na watu wa bid'a pia, al khawarij wal jahamiyya wal qadariyya wal rafida hizbu shaitan. Hayo yote ni hizbu shaitan. Kwa hiyo tafsiri ya hizbu shaitan tukasema ni makafiri tu, na hao pia waingia. Tumeelewana vizuri? Wa hakadha shekhe anasema, na ndio hivyo hivyo, kullu man faraqa jama'ata almuslimin, yoyote atakaye farq akakhalifiana akaacha jamaa ya Waislamu, biqalbihi kwa moyo wake, au yadihi au mkono wake, au lisanihi au ulimi wake, fahuwa min hizbi shaitan, huyo ni katika kundi la shaitan. Kwa ukakhalifu aljamaata almuslimin aqidatan, kwa moyo wako kaitikadi itikadi ambayo sio itikadi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sio itikadi aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake, wewe umefariq jamaata almuslimin. Atakaye khalifu akafariq kwa mkono wake, atakaye farq kwa ulimi wake, basi mtu huyo amefarq jamaata almuslim. Tumeelewa? Tuenda sawa sawa. Kwa hadha tahazzuf qad yakunu ish mamduhan au madha au madhmuman. Kwa hiyo watu wanapokusanyika juu ya kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume, tariqat salaf, watu wakakusanyika, haiitwi hiyo tahazzub, hiyo ni madhmum. Wa in kana tahazzub, hata kama ni tahazzuba, lakini ni tahazzub ish shar'iyyun mamduh. Tuelewana? Tuelewana? Kuna shubha nyingi za wanaharakati na hao mahizbi wenyewe. Sasa kwa haya tuliyosoma, inawezekana mtu akawa ana majawabu fulani, na kuna maswali mengi. Hatuwezi kuzungumza kila kitu.